Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank får du og vores 800.000 andre kunder personlig service døgnet rundt og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje på Saxo Bank. Find linket på Millionærklubbens Facebook-side. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Schelin. Den kriseramte kinesiske ejendomsgigant Evergrande er lige blevet suspenderet på børsen i Hongkong her til morgen, og rygtet siger, at det er, fordi der er en køber på vej, der muligvis vil købe noget af virksomheden. Vil det give lidt mere optimisme på aktiemarkedet, hvor der stadig er masser af usikkerhed og en masse røde tal, der trækker i alle retninger i øjeblikket? Det kigger jeg lidt nærmere på denne mandag morgen i Millionærklubben, hvor jeg har fået hjælp af to skarpe aktiestrateger. Den ene er dig, Michael Frid Jørgensen, vores forvalter her i Millionærklubben, og til daglig aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Godmorgen. Godmorgen. Og så har jeg også inviteret dig ind, Simon Bjørn Christiansen. Du er seniorstrateg i Nordea. Godmorgen til dig. Godmorgen. Det er første gang, du er med i Millionærklubben. Ja. Det er spændende. Vil du ikke lige kort, inden vi sådan helt går i gang med programmet, lige fortælle lidt om, hvordan du kigger på aktier i forhold til at være sådan investor i en stor bank? Jo, vores tilgang til det, eller min tilgang til det, og det team, jeg sidder i, er meget top-down. Så vi kigger på et stort billede til at starte med, og så zoomer vi ind og ellers kigger på sektorer, regioner, både inden for aktier, men selvfølgelig også for obligationer. Og så måske lidt i forskel til os og vores konkurrenter, jamen, så har vi også en stor pose penge, som mit team administrerer. Så de ting, jeg kommer til at sige til jer her, det er også noget, der ligger nogle handler bag. Så du har altså hånden på kogepladen? Ja. Så du kigger også med, når der sker noget i Kina hos Evergrande, energipriser og alt det, vi også kommer til at snakke lidt om her i Millionærklubben til morgen. Men grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er jo, fordi vi faktisk også skal skyde lidt gang i regnskabssæsonen, som starter i næste uge for alvor i USA. Er det lidt for tidligt at kigge på den, altså når det første næste uge, eller er der noget, vi skal kigge nærmere på? Nej, jeg synes, det giver meget god mening, især hvis man vil komme nogle af de her bevægelser lidt i forkøbet. Vi har jo begyndt at se lidt tegnene på væggen til, at det kunne være en lidt speciel regnskabssæson, den her. Særligt for nogle af de her virksomheder, som er lidt presset på marginerne. Så er der en risiko for, at vi faktisk kan blive skuffet den her gang. Vi havde et andet kvartal, der var ud over al forventning. Altså, det bliver ikke lige så godt som andet kvartal, det vil jeg godt love jer. Men okay. Det bliver stadig godt. Jeg tror også, det kommer til at slå analytikers estimater. Det vil jeg også gerne love. Men der er bare nogle store løfter, du kommer her med den morgen. Ja, nej, det tror jeg nu nok kommer til at gå. Der er bare lige dele af markedet, man lige skal være lidt bevidst på, nu når vi har set de her flaskehalse og stigende inputpriser og stigende lønninger osv. Ja, men du har lovet os at give os navne på nogle aktier, man måske kan kigge lidt nærmere på, hvis man forbereder sig på det her store test, der er i aktiemarkedet. Men det vender vi lidt tilbage til senere i programmet. For inden vi går i gang med det, så skal vi lige kigge på, hvordan markedet er åbnet her til morgen, Michael. Jamen, svagt nedad er åbnet. Lidt af de aktier, der var pres på i sidste uge, fortsætter lidt presset. Mærsk ser ud til at være det der falder mest. Vestas måske lidt på den her ordreindgang, som ja, nogen kalder vel sagde okay. Du ved, den her afslutning på et kvartal, som jo altid medfører en stor ordreindgang. Nu begynder vi nok også at se frem til et regnskab i Vestas, hvor ja, altså, verden derude er ikke blevet bedre på forsyningskæderne, vel? Så du ved, det der virkelig sætter pres på Vestas her på den korte bane, det er jo, de skal transportere meget rundt, de skal bruge en masse råvarer, de skal bruge nogle chips. Du kan næsten ikke få det værre, vel, end at være Vestas, ikke? Altså, du ved, transportpriserne stiger. Og så er der jo selvfølgelig nogen, der har spekuleret hen mod sandsynligvis COP26, er det ikke sådan, vi er nået til her i slutningen af oktober, ikke? Men facer nok også en kortsigtet reality i regnskaberne hver gang, hvor der er et enormt pres på Vestas, ikke? Versus de langsigtede udsigter, ikke? Jeg så lige Nordjylland var ude med nogle kæmpe store målsætninger omkring deres havvind, så du ved, der er masser at kigge frem efter, men du ved, i kortsigtet investorer kigger måske ind i endnu problematisk regnskab fra sådan en som Vestas. De var jo lidt ude og nedjustere sidste gang. Håbede, at anden halvår måske ikke blev værre. de forlydninger og de priser, vi ser rundt omkring, tyder på, at forsyningssituationen ude i verden er blevet værre. Og det er også noget, der kommer til at presse, og det er jeg helt sikker på. Det er et emne, vi kommer ind på, når vi skal diskutere regnskabssæson. Og hvor man skal passe på måske hen, ikke? Jo, og Vestas er nede 1,5% her til morgen, og det er jo faktisk en af de allerdårligste aktier i 25 i år. Og det kan jo godt være lidt paradoksalt, når vi netop snakker så meget om den grønne omstilling. Men Michael, tror du, at hvis man har de meget langsigtede briller på, at Vestas stadig godt kan være en god investering? Det er jeg slet ikke i tvivl om, det er. Den ligger også stort i min egen privat portefølje. Vestas skal jo ses i forhold til den her prissætning og i forhold til de kortsigtede udfordringer, der er med deres resultater, måske på 1 til 2 år sigt, versus det lange billede. Ikke? Og det skal man bare være bekendt med. Og noget af det er jo, at den her 100% stigning, vi fik sidste år, jamen, den kan man jo ikke leve op til på resultatsiden. Man har fået yderligere pres, men man har egentlig aldrig kunne leve op til den på resultatsiden. Det, der er så fedt, når man investerer ind i tech, det er, at så kører det 40% op, og så stiger resultaterne 40% næste år. Ikke? Altså, du ved, så bliver det rebalanceret. Det kommer ikke til at ske i den grønne energi. Det er en 40-årig transformation, 40-årig lang strukturel vækst, hvor de stille og roligt kan øge deres indtjening, ikke med 50% ligesom teknologisektoren, for de lever i den virkelige verden og skal ikke bare smide nogle server ind. Og det skal man bare forstå som investor, når man er i den. Ikke? Og så må folk jo lege med den inden for året og spekulere den op og ned. Jeg har jo selv sagt, at i år, det bliver... Der er jo pres på Ørsted, der er jo pres på Vestas, ikke? Fordi de er kommet så langt foran, og de kan ikke levere på resultaterne. Hvad vinder? Det langsigtede billede af investorer, eller dem, du ved, der spekulerer lidt ind i problemerne på den korte bane, og det er utrolig svært at spå på. Men Michael, nu siger du selv, at du har Vestas i din egen private portefølje. Vil du bruge den her svaghed, der har været i 2021, til at lige lægge lidt flere Vestas-aktier ind? Ja, det kunne jeg godt gøre. Jeg synes stadigvæk godt, at den måske kan gå ind og komme mere under pres. Altså, der er ikke rigtig noget på den korte bane, der taler for, at resultaterne ikke er under pres. Der er ikke rigtig noget, der taler for, at det er noget, jeg behøver at gøre lige nu. Og så har jeg forbasket mange af dem. Du ved, så så du ved, jeg er godt dækket ind på den der. Ikke? Altså, så det, jeg behøver måske ikke at skynde mig herind. Michael, lad os lige kigge på Mærsk hurtigt. De falder 2,7% her til morgen, og det vil sige, at de næsten er i en korrektion nu. Altså, de er faldet 10% fra toppen her, som de nåede for cirka 1,5 uge siden. Mærsk har jo været en forrygende historie, når vi har snakket problemer i de globale forsyningskæder, fragtretter, der er banket i vejret. Hvad er det, der sker nu? Hvorfor synes investorerne ikke, at det er så interessant? Jamen altså, jeg tror, du ser lidt på den her stigende oliepris. Begynder de at kigge lidt på, du ved, om den presser dem, men det er marginalt, tror jeg. Tror man begynder måske at frygte, at du ved, der kan komme politisk pres, altså på grund af de her stigende fragtpriser. Altså, nogen, der simpelthen vil bestemme, hvad de egentlig må tage for tingene. Ikke? Vi havde det i starten af året, ikke? Så det er måske nogle af de her ting. Noget af det tema, som er ude i markedet, det er jo det her stagflationstema, som Mærsk jo selv... Kan du lige forklare stagflation? Stagflation, det er høj inflation, lav vækst. Hvorfor er det så farligt? Ja, det er jo super farligt, at priserne stiger, vi skal have renterne op af, men der ikke er nogen vækst, som man kan vokse på som virksomhed, så du får det værste af to verdener. Ikke? Altså, du har Goldilocks, som er den gode, stabile vækst og lave renter, ikke? Og så har du den modsatrettede dårlig vækst og høj inflation, som presser renterne opad. Altså stagflation, det er jo det største fyrord, ikke? Aktiemarkederne har haft den dårligste periode i det her århundrede. Det var jo 70'erne, hvor vi havde stagflation, ikke? Altså du ved, kunne slet ikke performe fra 68 til 80, tror jeg ikke, at du fik noget afkast i aktiemarkedet. Så lad os bare slå det fast, at det sker forhåbentlig ikke. Stort fyrord. Men det betyder jo, at du ved, at vi begynder at frygte lidt for væksten. Er den egentlig så stærk, ikke? Og det vil så sige, ude på den anden side af det her, begynder balancen så at være der, hvor meget begynder fragtretterne så at være der. Det er jo lidt et tema, vi har lige nu, ikke? Delvis i aktiemarkedet, og der er en bevægelse lidt ud af de cykliske aktier. Men når det er sagt, jamen, der er ikke noget, der tyder på, at fragtretterne er på vej ned. Ikke? Mærsk går nu ind i et efterår, hvor de forhandler mange af de lange kontrakter ind i hele 2022 på enormt høje priser. Mærsk er ikke særlig, altså sejler ikke ret meget i spotmarkedet, så de har faktisk ikke haft den store effekt af det her, så du vil faktisk se det. Så der er mange analytikere, der ligger til, at Mærsk tjener lige så mange penge som sidste år. Og det er jo rigtig også, mange, de slog rekorder i 2021 med det, de har tjent. De slog Danmarks rekord i 100 milliarder på bundlinjen. Ja. Og det er der jo noget, der tyder på, at de muligvis også skal tjene næste år, hvis det her det ikke går galt. Så det er jo den nedadrettede pres, som du ved, der er kommet efter et booster, hvor man siger, hvor skal Mærsk lande? Det er jo ikke de her resultater, de skal have på den lange bane, det ved jeg ikke. Underliggende nedenunder, så har de jo faktisk fået flyttet meget over på den her A-B-transport. De har fået rimelig vækst ind i deres landtransportforretning, så du ved, de har fået stabiliseret deres resultater og gjort sig meget mindre afhængige af de her du kan sige, fluktuationer i fragtraterne. Så når du står og spørger mig om, hvorfor den falder, så kan jeg godt give dig en forklaring, men jeg ved ikke rigtig, om den holder. Men der er måske også en lille smule profittagning, når vi har haft en aktie, der er eksploderet. Det er jo det, der er muligt. Som blandt andet Mærsk har gjort her i 2021. Simon Oren og Dea kigger jo selvfølgelig også på de her store industriselskaber. Har I stadig industri på overvægt, som I har haft tidligere i år? Nej, vi har det faktisk på en undervægt i øjeblikket. Ja, på en undervægt. Og hvad kan det være? Jamen, det er lidt, som vi snakker om. Jeg tror, en del er priset ind i de her industri. Aktier allerede, sektoren som helhed, ikke? Jeg tror også, det gør sig gældende for danske aktier som sådan. Generelt bare det her vækstbillede, som nu er begyndt at aftage, den økonomiske vækst topper ud, som Michael også er lidt ind på. Indtjeningen for de her virksomheder begynder også at toppe ud nu her, gjorde det måske i sidste regnskabssæson, så for at komme den der bevægelse lidt i møde, jamen, så har vi taget det af en undervægt. Selvom vi har faktisk haft det på en overvægt i rigtig lang tid. Ja. Men der er også lige et par andre aktier her til morgen. Der sker ret meget for sådan en mandag, vil jeg sige. Vi har haft Citigroup, den store amerikanske bank, der har været ude og skære lidt i nogle kursmål for danske virksomheder. De har blandt andet skåret i Demant og GN. Jeg ved ikke, om du kan se, Michael, hvordan de er kommet fra start her mandag morgen? Ja, GN ligger lidt nede, og Demant ligger rimelig flat, men Demant har jo også et kæmpe udsalg op mod deres kapitalmarkedsdag, der faktisk fortsatte ind i sidste uge, på trods af nogenlunde meldinger i alt andet end det, der hedder Communication, altså deres headset-division. Så jeg ved ikke, om de måske er lidt langsomme, eller de måske er lidt bagefter kurven, hvad markedet allerede har gjort. Så det bevæger sig ikke så meget, og så er der GN. Men to steder, GN er der jo, kan der være lidt debat omkring, at deres store over i det her audiosegment, som er headset, videokonference, alt det der er jo bullerede af steder, virkelig været stjernen i deres regnskaber, at de begynder at have lidt supply chain issues. De har ikke haft det. Alle konkurrenterne har haft det. GN har shined igennem hele den her periode i forhold til alle konkurrenterne i det her segment, men nu begynder der at være lidt forlydende om, og det må vi vente og se til regnskabet om, at GN rammer altså en mur. De indikerede det i anden kvartal regnskabet, og det kan da være, at der er nogle spekulationer hen imod det her regnskab, ikke? Så der er lidt større usikkerhed. Deres hørearbejdsdivision kører rimeligt, men det har været det her audiosegment, der har været stjernen, og der rendte de jo altså ind i lidt issues her i sidste kvartalsregnskab, og siden de har gjort det, jamen, så har den her aktie jo altså været rimelig under pres. Og skal man lytte til Plantronics, så er verden udblivet værre. Altså, og GN har fået sænket sit kursmål til 540 kroner fra 580 fra Citigroup. Og så må man bare sige, at så er der jo god opside i forhold til den nuværende aktiekurs, men det er jo, når de begynder at gøre kan det... Kan du så se, hvad den ligger i, så vi lige kan 440. Få det med. Ja, så selvom at de har sænket kursmålet... Men husk nu på, at når de begynder at gøre det her, så er det jo den modsatte retning, de har gjort i to år i GN. Så lyt lige til, at det kan godt være, at de ligger meget højere, og så kommer der lidt svagt regnskab, hvis det er dit frygt, og så bliver den sænket igen. Problemet for GN lige nu, det er, at altså, hvis vi lytter til Plantronics, så har, som jeg jo er rigtig meget af, også i millionærklubportføljen, så er der ikke gode udsigter for det her kommende kvartal i deres Audi-segment. Det lyder til, at politikerne har begyndt at presse automobilproducenterne ind foran i chips, altså i strømstyringschips, alt sådan nogle ting, de bruger der. Altså, så automobilproducenterne får lov til, på trods af, at du ved, at GN har måske købt et slot, skal have nogle chips leveret, så får automobilproducenterne, fordi politikerne siger til den producent af chips, at det skal automobilproducenterne have, for der er meget mere arbejdspladser. Altså, det er Plantronics-meldinger. Vi har kørt noget for GN, men jeg har fulgt med i Plantronics på grund af mit store ejerskab i den, og han er altså rigtig bullish på den lange bane, rigtig negativ på den korte bane. Men er det noget, vi ellers har set før, at politikerne på den måde går ind og blander sig i forsyningskæderne og siger, jer, der laver biler, I skal simpelthen have chips før dem, der laver høreapparater. Hvad siger du, Simon? Er det her nyt for dig? Nej, overhovedet ikke. Og det er jo også, jeg for sig, hvis de har et midtvejsvalg, der kommer op i USA, for eksempel om ikke så længe tid, der er interesse i at få økonomien op at køre igen. Nu har jo den begyndt at aftage en lille smule, så det giver egentlig meget god mening, sådan fra politisk side i hvert fald. Og der er altså flere penge at tjene, hvis vi får bilerne ud at køre igen, i stedet for et høreapparat. Ja, det er så i audiosegmentet. Høreapparater lader det måske til, at de trods alt producerer en del af deres chips selv osv., så der er måske ikke så store problemer der, men det er jo audiosegmentet, som har været stjernen i GN, og derfor er det også, du kan sige, da meldingerne kom her i anden kvartal, ikke, der tror jeg, at aktien lå i 540, og siden har der bare været nedadgående pres, så det skal de i hvert fald ud og modbevise. Til gengæld begynder den jo nu at se relativt godt attraktivt prissat ud, måske lige end, hvor den var sådan lidt højt presset op. Men igen, jeg har desværre ikke travlt, og du ved, jeg venter også på at skal øge min enorme portion i Plantronics, men jeg har heller ikke travlt lige før de her regnskaber. Altså, de har et sindssygt stærkt billede over de næste 10 år. Vi skal alle sammen bruge videokonferencer, fordi vi hybrid arbejder. Altså, alle selskaber skal have godt udstyr til, at dem, der arbejder hjemme og dem, der arbejder på kontoret, kan arbejde i sådan en symbiose der, og det kommer GN til at lave rigtig godt af. Problemet er det kommende regnskab her. Jeg har ikke travlt. Så vi skal lige have det her regnskab overstået, før du kigger på, om det er noget, du har lyst til at købe lidt op i. Ja, det vil det gøre. Det vil det være. Jeg har på fornemmelsen, det er en anbefaling, vi kommer til at høre rigtig meget over de næste par uger, når vi snakker enkelt aktier, at vi lige skal have regnskabet overstået, før vi kigger nærmere på det. Men vi har faktisk fået et spørgsmål fra en lytter, og det er ikke til dig, Simon, kan jeg afsløre allerede, fordi det handler om Nordeas aktiekurs, så der bliver du lige sat i karantæne i 2-3 minutter. Det er til dig, Michael. Kan jeg også trække det karantæne? Nej, men hvad sker der med Nordea? Den falder 6% i dag. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set nogen nyheder. Jeg har heller ikke set nogen nyheder. Det kan være, du ved det, Simon. Nu altså, kommer du som en insider. Altså, jeg kan kun frygte, men jeg har ikke set det i Dansk Bank, men du ved, de her Pandora Papers. Ja. Jeg ved ikke, om de er blevet nævnt. Men danske... Jyske Bank, lad os lige prøve at se, hvis Jyske Bank falder, nu søger jeg lige den, så er det desværre en mulighed. Eller desværre. Nu står jeg jo her i studiet og skal være... Upartisk. skal være lidt politisk. Og Pandora Papers, det var jo en stor historie, der kom ud i går om, at der er rigtig mange af verdens rigeste, som har på en eller anden måde været i, kalder vi det skatteunddragelse eller skatteoptimering. Man skal passe lidt på, hvad man kalder det. Men vi ser, at Jyske Bank er kun nede 0,3%, så det er måske ikke en bredere bankhistorie. Der er ikke udbetalt dividende i dag, vel? Nej, tror jeg. Nå. Det er måske noget, at redaktionen på Euroinvestor kan kigge lidt nærmere på. Vi sender den i hvert fald videre til Euroinvestor og kigge på, hvorfor Nordeas bankaktie falder 6% i dag. Skal vi lige tage Danske Bank lige for at runde af os, Michael, så vi lige kan se, hvad der ellers sker derude? Den så ikke umiddelbart ud til at heller ikke være påvirket. Og i nyhedsstrømmen så jeg jo primært, at det var Jyske Bank, der var nævnt danske også lidt ned. Jeg ved ikke, om det er det. Jeg ved ikke, om du ved, der er nogle svenske investorer, der har fået øje på et eller andet, som vi ikke har fået øje på. Det er jo en af de her risici. Ja. Men ellers så lovede jeg jo lige i introen, at vi skulle kigge lidt længere væk, end hvad der bare sker her i Norden. Og vi skal kigge til Kina, til Evergrande, den store kinesiske ejendomsinvestor, som er i total krise i øjeblikket, skylder milliarder dollar væk. Og nu er den også blevet suspenderet fra børsen i Hongkong. Simon, hvor vildt er det, når en aktie bliver suspenderet på den måde? Ja, det er ret vildt. Det er ikke noget, vi ser hver dag, og slet ikke i den størrelsesorden, som det her er. Men der går nogle rygter ude i markedet om, at det kan være, fordi der er en køber på vej. Michael, er det noget, du er stødt ind i din morgenresearch? Ja, det tror jeg alle morgenresearch er. Ja, der er jo to, der jeg tror, Hobson er rygtet måske som en byder. Da den første nyhed sprang, så det ud som om, at de skulle betale en præmie på 40%. Og en præmie på 40% betyder... I forhold til den nuværende aktiekurs. Ja. Så de skal overtage de her aktiver, men det er jo en super nyhed. Altså, det viser jo nu, at kineserne er i gang med at rydde op. De tvinger en anden til at købe. Du ved, den gode gamle, da de skulle rydde op i banksektoren. En stor bank eller en anden køber og de mindre banker og får på den måde deflated problemet. Altså, vi kommer ikke til det her. Men det sidste nyhed, jeg så hørte, at den var forkert, og det var derfor, at vi ved det ikke rigtigt, at det var med 28% discount, altså rabat. Og det er så jo 28% under det, aktien ligger i, og den er allerede faldet næsten 90% i år, så hvis vi skal 28% ned under det, så er vi jo nærmest nede ved nogle aktier. Men den er 30% næsten hele den her uge, så du ved, hvis de har sagt, at vi vil godt købe til det, den startede ugen på, så har man ikke rigtig kunnet nå at lave nogen der. Men det er jo godt, fordi det her, det vil være noget af det, der kan pille lidt af det her ud som et risikoelement i markedet, ikke? Fordi det viser jo, at nu er kineserne i gang med at splitte det her selskab ad og stabilisere ejendomsmarkedet og sørge for, at der kommer penge ind, så de betaler os underløn, så de begynder at bygge igen, så der kommer gang i den kinesiske økonomi. Så nu griber de kinesiske politikere ind og sørger for, at selvom det ikke skulle blive Lehman måned, så fjerner de jo enhver risiko for, at det bliver Lehman måned. Nu, det er nok ikke sjovt at være obligationsejer i Evergrande, det er nok ikke sjovt at være aktionær i Evergrande, men de får ligesom pillet det problemet ud af den realøkonomiske ved at lade nogle andre gå ind stille og roligt og købe hele selskabet. De har prøvet at sælge deres elektriske bildivision, som jeg mener, de lavede på et år eller sådan noget lignende, fordi de manglede kapital. Ikke? Så tænkte vi bare, er der et sted, hvor investorerne vil indtages med kapital, end det er elbil. Ikke? man jokede jo med på det der kinesiske automobilshow, der var, at der stod 7 biler, elektriske biler, for de her Evergrandes nye selskab her. Der var ikke rigtig nogen af dem, der faktisk troede, der var nogen motor i eller noget. Det var bare udstillet. Nej, spørgsmål. Men det er jo godt, nu har de endelig fundet et aktiv. De sidste uge, der solgte de en del af deres bank. Nu har de endelig fået det store aktiv, nogen til at købe det. Jeg ved ikke, nogen spørger ham om mig, de har fået et arm rundt på. Men stille og roligt får vi deflatet det her, måske sådan en store default issue-diskussion i aktiemarkedet omkring det her. Det kan tvinge den kinesiske property eller bygningssektor ned, som jo er meget vigtig for økonomien. Ja, det økonomien. Er jo en kæmpe vækstfaktor i en af verdens allerede største vækstmotorer. Ja. Og det, der er en lille finte med Evergrande, er også, at de skal betale en obligation i dag. Det er en offshore, altså en dollarobligation, så det er alle de udlandske investorer, der skal have nogle penge. Og hvad vi ved indtil videre er, at de ikke har de penge. Så hvad sker der, hvis de ikke betaler deres udlandske obligationsejere her i dag? Får de 30 dage til at gøre det, så kan obligationsejerne vel vælge at se, om de vil smide et kinesisk selskab i default, og så se, om de tror, de får mere ud af det, når du begynder at genforhandle. Det der med de der deadlines, det er at holde op med at kigge på, fordi det er der sådan, tror jeg, pænt rimelig styr over, at der er ikke rigtig nogen, der har nogen interesse i at gøre det her. Så det er jo mere nyheden om, at der skal gøres noget. Altså, vi venter på, at kineserne gør noget. Altså, du ved, de skal på en eller anden måde, vi ved, de har sat en masse aktiver til salg, de har ikke rigtig kunne sælge dem, og endelig har de nu fundet en køber, ikke? Altså, du ved, så de kan få pillet det her umiddelbare problem ud, og så har de tid til at få smidt likviditet ind i det her ejendomsmarked med lavere renter, mere likviditet ind i det og få stabiliseret det her. Det er jo sådan set det, man skal kigge på som investor. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget det er mig, der lige kigger på de der deadlines. Ikke? Men du kigger på, om der er en køber til nogle af de her aktiver? Ja, det vil jeg tage som en positiv ting, fordi det fjerner noget af det umiddelbare problem, der er. Holder vi op med at diskutere den kinesiske ejendomssektor, bare fordi vi får reddet det? Evergrande? Næppe, men jeg tror, det er meget, meget nemmere at tage den diskussion uden et Evergrande, der står på randen af et eller andet, du ved, af en konkurs, ikke? Fordi der er aldrig nogen, der rigtig lige ved, hvilke effekter det får. Og hvad siger du, Simon, som investor? Er du lettet, når du hører, at der måske er en køber på vej ind til nogle af de her lidt betændte aktiver? Ja, jeg giver Michael ret. Altså, intentionen bag det er nok det, man skal lægge fokus på frem for deadlines eller for prisen nødvendigvis. Altså, der er jo en villighed til at redde det her, ikke? Og som du selv siger, jamen, så udgør det altså en kæmpe stor andel af den kinesiske økonomi, nærmest samme niveau, som vi så i Spanien dengang. De havde store problemer med deres ejendomssektor, ikke? Så og vi kan selv huske, hvordan det gik dengang. Så det er altså enormt vigtigt at få styr på det her. Så det er godt, der er intentionen til ligesom at gå i den rigtige retning. Men betyder det så, når du kommer tilbage på kontoret her om en times tid, at så går du bare ind og køber aktier med arme og ben, for nu kommer der styr på Evergrande? Altså, der er stadig en masse usikkerhed derude, men jeg vil så også sige, i og med, hvor meget sådan det kinesiske indeks eller nogle af de asiatiske indekser faldet, ikke, så begynder det lidt at ligne sådan en opkøbsmulighed. Vi er neutrale, som det er nu, men jeg vil ikke afvise, at det kunne, der kunne være noget potentiale, hvis der kom styr over det på en mellemsigtbane. Så du er simpelthen fristet til at begive dig ud i nogle asiatiske aktier på baggrund af, at der måske kommer styr på Evergrande? Ja, du køber med en relativt stor rabat, ikke, så det kunne godt være den vej, man skulle begynde at kigge. Vil du så kigge på nogle enkelte aktier, eller vil du købe de store indekser i stedet for? Jeg tror, jeg vil holde mig væk fra den her idiosynkratiske risiko, eller enkeltaktie-risikoen, ikke? Og så vil jeg kigge på indeksniveau og simpelthen sige, fint, jeg vil gerne have eksponering mod den kinesiske økonomi, jeg vil gerne have eksponering mod, at mange af de her negative nyheder er priset ind allerede. Så tage en bred tilgang til det vil nok være det smarteste. Hvad tænker du, Michael? Kunne du også se, at der var nogle muligheder i det asiatiske aktiemarked? Jamen, det synes jeg jo allerede, jeg gør. Altså, jeg har jo beholdt Alibaba, ikke? På trods af hele vejen ned igennem det her. Og du ved, når du står der og siger, jamen, jeg vil også bare gerne købe ind i den kinesiske økonomi, og det tror jeg faktisk, jeg gør med Alibaba, ikke? Det ligger både inden for den digitale omstilling, forbrugeren, du ved. Altså, det er jo sådan en konglomerat, der er bredt ud over den kinesiske. Jo enormt hårdt ramt på den regulatoriske side, bliver næppe bedre på den korte bane, ikke? Altså, du ved, jeg kan jo bare sidde og se alle analytikere, du ved, der beholder deres kursmål omkring 70% af arbejds, så siger, lad nu være med at købe den her på den korte bane, ikke? Fordi der er ikke noget, der bliver bedre. Altså, du ved, whatever, altså, du ved, det er der ikke. Altså, du ved, deres vækst begynder jo nu at dale, det er der ingen tvivl om, både på grund af den kinesiske økonomi. Så ja, det kunne jeg godt føle mig fristet til, har allerede det, jeg måske skal have i den eksponering via min Alibaba, både her i Millionærklubben, men også rimelig meget over i privatøkonomien. Så jeg håber jo bare, at den måske kan begynde at løfte sig lidt igen. Og jeg er måske, du ved, igen, også noget, jeg godt faktisk kunne vente med. Altså, du ved... Det er jo ikke et regnskab, vi så venter på her. Nej, det er... Det er tid. Det er tid, eller du ved, at jeg får en måned, hvor de ikke har lavet endnu en ny benspænd for et eller andet virksomhed, ikke? Altså, at han begynder at holde op. Altså, du ved, fordi det er jo ikke i tvivl om, at det er og det, og når du siger han, mener du Xi Jinping? Ja, så mener jeg Xi Jinping, ja. Der er jo kun en i Kina, ikke? Og med det samme, så ham kalder vi han. Nej, og det er nok det, jeg er nødt til at se, altså, du ved, fordi at ellers så bliver man bare ved med at købe en faldende kniv, og det har jeg så også gjort. Altså, du ved, jeg har bestemt mig for, at i Alibaba, 170 køber jeg nogen, 150 køber jeg nogen, i 140 køber jeg nogen, og i 130 køber jeg rigtig mange. Og hvad ligger kursen i her? Den bukker lige op over 150, så jeg fik lige lov til at købe nogen i 150. Der er jeg bare nødt til at lægge sådan en strategi, hvor jeg bare gør det. Altså, du ved, uanset hvad min hjerne fortæller mig, og det er stille og roligt køb ind i den her, hvis jeg har det her syn på den lange bane. Men som jeg siger, jeg er ikke travlt med at løbe ind i noget, som hvor man ligesom kan sige, at specielt tech-sektoren kræver jo rigtig meget, at Xi ikke han holder op med at teste på de her. Ikke? Jeg kan jo godt have nogle forhåbninger om, at han kan sgu ikke blive ved, vel, på grund af, at han er sgu presset på den økonomiske side af. Det har jeg sagt i 2 måneder, og han bliver ved. Altså, du... men for lige at opsummere Evergrande, og måske parkere den her for i dag, medmindre der selvfølgelig dukker et eller andet op, om man køber her inden for de næste 30 minutter. Hvis man som privatinvestor ikke har noget eksponering til den kinesiske økonomi, er det måske et godt tidspunkt at få det på? Er det sådan, jeg skal tolke det, Simon og Michael? Du spurgte mig, om jeg vil købe op. Jeg vil ikke købe op i dag. Jeg vil begynde at kigge meget interessant på det, ikke? Og så overveje, hvad næste træk skulle være, fordi som Michael siger, så er der risikoen for, at du køber en faldende kniv, omvendt så får du det også med en vis rabat nu, ikke? Jeg tror ikke, man skal sætte spørgsmålstegn ved, at den kinesiske stat vil gå rigtig langt for at sikre sig, at de her politiske målsætninger, de har, at de er trumfet over aktiemarkedet og alt andet i den her økonomi, ikke? Det har de tydeligvis vist tegn på. Så lige at finde ud af, hvilken aktie man skal vælge, som ikke står for skud, kan være rigtig svært. Så sådan en bred tilgang kunne godt være noget, man kunne overveje her det næste stykke tid. Tak for det. Eller også bare dem, der er skudt så meget i sænk. Altså, de kan næsten ikke finde flere steder. Og det har jeg sagt, længe, så finder de alligevel lige et sted. Og det kan altid være 50% mere. Men lige bortset fra Evergrande, så er der også en anden stor international begivenhed, som vi kigger lidt på i dag, og det er møde i OPEC-landene. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, vi kigger så meget på her i Millionærklubben. Men lige præcis i øjeblikket er der utrolig meget fokus på netop energimarkedet, fordi vi har en ulmende energikrise her, ja, både i Europa og Kina og i USA. Så Michael, hvad er det, du er meget opmærksom på med OPEC-mødet i dag? Jamen altså, jeg kunne godt håbe, at de åbnede lidt for hanerne, men det tror jeg ikke på, at de gør. Jeg tror, de sidder et rigtig dejligt sted lige nu, og kan bare sidde og se os svede her i Vesten. Og 100... ikke svede, vi kommer vel til Nej, at fryse. Nej, vi kommer til at fryse, ja. Det er korrekt. Og jamen altså, deres udmeldinger var jo, de tror, at vi er oversupplied ind i 2022, og hvis det er det, de mener, så skal de jo ikke ud og gøre noget nu her. Og så har vi jo den her crunch her i Europa, ikke, hvor vi mangler gas. Ikke så meget med olieprisen at gøre, det kan ikke rigtig løses. Den synes jeg næsten, når det jeg skal stå for, de er jo ude med at kalde, at Europas økonomi afhænger herhen i efteråret, af, om Putin han åbner for gashanerne. Ikke? Og det er der desværre en vis form for sandhed i, men... Lidt optøning, det kunne være rigtig godt for det her stagflation, eller det her inflation uden vækst, altså hvor tingene stiger i pris, uden, ikke fordi at vi nødvendigvis efterspørger mere, men bare fordi de stiger i pris på grund af en mangelsituation. Jeg er desværre bange for, at vi ikke får noget at se fra OPEC af. Så om du ikke investerer i olie, energi eller olierelaterede aktier, så er det noget, du godt kan holde en lille bit øje med som investor. Og hvad kan det betyde for aktiemarkedet? Og det vi selvfølgelig kigger på ved olie, OPEC, det er, om de begynder at producere mere. Så hvis man er aktieinvestor og skal på en eller anden måde kigge på det her i op eller ned, De hæver deres 400, jeg tror det er 400.000 tønder, de vil smide med ind i markedet. De hæver det til 600 eller 700.000, lige pludselig laver en eller anden åbning for, at de kan godt se, at de måske har skabt en lidt forkert. Hvis det begynder at ske, så kan noget af det her negative pres, der ligger på inflationen, og dermed renterne aftage der. Men om det løser noget for Europa, det tror jeg næsten, jeg vil lade gå. Men hvad betyder det for aktiemarkedet? Det vil give et løft. Generelt til hele aktiemarkedet, det vil sandsynligvis putte et nedadgående pres på renterne, og det vil sige, at den her flugt ud af tech-sektoren, som er det, som hedder lang varighed, for vi skal vente rigtig lang tid på pengene, ligesom vi skal vente på en 30-årig obligation, som alle. Altså sidste uge, der så vi det største outflow fra de her tech-ETF'er og ETF'er, der holdt lange obligationer, altså 30-årige obligationer osv., ikke, på grund af frygten for inflation, jamen så er det noget af det, der kan aftage. Ikke? Altså, du ved, så det er derfor, jeg vil holde lidt øje med OPEC. Jeg har bare ingen forventninger om, at de desværre gør det, og derfor, at de kommer til at vende billedet. Ikke? Og så har vi jo også altså gas i Europa og mangel på situationer, den høje pris, vi har her, jamen det kan OPEC som sådan ikke rigtig løse. Og det har I jo været ude med et tweet Simon, her til morgen. Ja, Simon, I har været ude med, det er ikke dig, Simon, der har lavet det. Det er jo jeres markedsafdeling, der har kigget på, hvordan gaslagerne ser ud i Europa. Men helt overordnet, kigger du også på OPEC og den her energikrise, når du sidder som aktieinvestor? Ja, helt sikkert. Det har jo, altså, udover at være på enkeltaktieniveau, har det også en enorm betydning for både økonomien, men også på sektorniveau, ikke? Hvilke sektorer, der kommer til at klare sig godt. Og Europa er jo inde i den her problem nu, efter en periode med rigtig, rigtig grøn omstilling, hvor man er gået fra kul til naturgas. Ikke? Nu lige pludselig så er der mangel på den her naturgas, og så vi går ind i nogle kolde vintre, hvor vi har brug for at varme vores lejlighed op osv. Så med et udviklet økonomi, som vi er, så er det sjovt at sidde og snakke om vi måske har vi overhovedet varme i radiatorerne til at varme os op. Ikke? Det er lidt tid siden, vi har prøvet den problematik før. Så det er et problem, som er derude, som ikke kun er et problem i Europa, men som vi kan sige også i Asien og i USA for den sags skyld. Og er det noget, du kigger på i forhold til dine allokeringer? Er der nogle sektorer, du så er mere positiv på? At man kunne måske tænke, at du var rigtig glad for råvaresektoren, når du nu køber en masse aktier i den sektor? Nej, råvaresektoren har vi faktisk også ligget med en overvægt, men er gået ud af den også. Nej, det er ikke noget, vi på nuværende tidspunkt gør, for lige så hurtigt som det er kommet, lige så hurtigt kan det altså også forsvinde igen, hvis man begynder at sætte gang i produktionen. Der er også nogle midlertidige faktorer, hvis vi kigger lidt bredt på olie for eksempel. Så er der en meksikansk golf, som er blevet ramt af nogle orkansæsoner osv. Der er noget amerikansk fracking, som er gået en lille smule i stå boringerne derovre. Der skal ikke sådan super meget til at den her modvind lige pludselig begynder at blive en rygvind, så derfor vil jeg være lidt påpasselig med at begynde at handle på det på sådan helt kort sigt. Der har jo også været historie om, at der er nogle store industriselskaber i Europa, nogle af dem, der laver kemikalier, kunstgødning, at de begynder at skrue produktionen ned, fordi det simpelthen bliver for dyrt at producere, når energipriserne er så høje. Ja. Er der nogle virksomheder, som kunne være meget særligt ramt af det her, som I sidder og kigger på nu? Altså, så begynder vi jo at komme derud, hvor den her negative spiral begynder at blive sådan lidt faretruende, ikke? Fordi så har vi lige pludselig mangel på gødning, og så har vi en høst, som måske ikke kommer til at give så meget, så hvis dine råvarepriser, ikke? Fødevarepriser osv. Og så kommer Michaels frygtscenarie måske lidt til at være en realitet, kunne man godt give ham ret i. Der er stadig lidt vej endnu, ikke? Men det er klart, det kommer jo til at ramme nogle specifikke sektorer, ligesom de her andre flaskehalse, vi har set på mange andre områder, også kommer til at ramme nogle specifikke sektorer. Så det er noget, man skal være opmærksom på. Jamen, altså, europæisk industri generelt er jo relativt energitungt. Altså, det er jo det, som vi er, ikke? Altså, det er transporttungt, det er energitungt, det er råvaretungt. Altså, det er jo det, vi ligger med. Vi har jo godt kunne lide det længe, men så europæisk industri generelt, og så har du hele kemisektoren, ikke? Altså, du ved, nogle af de her store gødningsproducenter, nogle af de her store producenter, ikke? Og så kommer vi jo tilbage til det her, jamen, har de en pricing power, der kan løfte de her ting, fordi fødevarepriserne stiger jo også, så det vil sige, landmændene og så videre kan også betale højere priser, så du ved, det er jo faktisk et spørgsmål, om vi overhovedet kan få det, altså du ved, om vi laver, ligesom i Kina, siger, så lukker vi fabrikken, fordi der skal altså være varme i din radiator, ikke? Altså du ved, og vi står her og maler fanden på væggen, det er bare for at sige, hvad temaerne er i aktiemarkederne, ikke? Så får vi en mild oktober og en mild november, og så er det gone. Så snakker men, vi slet ikke men, om men, det her ved du hvad, det kan jeg desværre ikke garantere, fordi at langtidsudsigten er altså med cirka 5% sandsynlighed, det har jeg egentlig ikke rigtig lyst til at investere efter nede i de der sandsynligheder. Jeg vil godt have dem bare lidt højere, ikke? Men det er jo noget, der bliver et enormt tema ind i den her regnskabssæson. Det er jo, som jeg tror også, vi på et tidspunkt kommer i gang med her, det er jo det her med inflationært pres, hvor kommer det til at ramme hen, og hvem har pricing poweren til at klare sig igennem den her regnskabssæson. Det bliver det store tema igennem den her regnskabssæson. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, nu skal vi nemlig til at kigge nærmere på regnskabssæsonen, som starter rigtigt i næste uge, når vi får alle de store amerikanske banker, der begynder at komme med deres resultater for tredje kvartal. Og jeg har inviteret dig, Simon Bjørn Christiansen, fra Nordea herinde for at snakke nærmere om det. Og hvis der er nogen af lytterne derude, der har et spørgsmål til Simon om den forestående regnskabssæson, eller et spørgsmål til Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital, så er de meget velkommen til at skrive ind på 42 42 03 21. I skal bare huske at starte jeres sms med Mio. Men Simon, hvad er det, der er på spil for os i den her regnskabssæson? Jamen, det er meget et spørgsmål om, hvem kommer til at være vinderne, og hvem kommer til at være taberne i det her lidt atypiske miljø, som er bygget op med nogle flaskehalse, nogle stigende lønninger osv., og samtidig med en pengepolitik, som begynder at blive justeret ned, ikke? Frygten for stigende rente, højere inflation. Alt det her kommer til at spille ind i den her regnskabssæson, som bliver relativt skelsættende for nogle sektorer. Så det altså mere end de forrige har været, hvor vi bare har set altså kæmpe overraskelser og huhaj vilde dyr, her går det pisse godt, så er det noget, der er værd at holde øje med den her gang. Og vi har jo allerede fået lidt små indikatorer derude. Der er en virksomhed i USA, der hedder Bed Bath & Beyond, og det er ikke en, vi nødvendigvis snakker så meget om i Europa. Det er en amerikansk detailkæde, der sælger ja, alting til hjemmet, til soveværelset, til køkkenet og badeværelset og alt andet ud over det. De kom med regnskab i sidste uge, og det var ikke særlig godt. Aktien faldt 22% på dagen. Hvorfor er det overhovedet relevant for os, hvad der sker for Bed Bath & Beyond? Ja, det kan man selvfølgelig stille sig det spørgsmål, men det her fald på 22 på dagen var, altså det er selvfølgelig super dårligt for den her aktie. Det, der er sådan lidt mere signifikant for den, det er sådan, hvad forklaringen var på det. Og der var deres CEO ude at sige, om det skyldes lidt i sådan fedtermer, det skyldes de her transitoriske effekter. Og fedt, det er den amerikanske centralbank. Ja, præcis, fedt, som jo siger, at når alle de her ting, vi ser, det er midlertidigt. Så han var ligesom ude og gentage den samme svada. Vi har nogle forsyningsproblemer, der er midlertidige. Vi har nogle stigende inputpriser, der er midlertidige. Vi har nogle mangel på arbejdskraft, der er midlertidige. De her ting, no worries, bare roligt, det kommer til at forsvinde. Men markedet siger lidt sådan, okay, det tror vi overhovedet ikke på. Det er noget bullshit, det der. Man tanker ikke en aktie 22%, hvis man tror, at det kommer til at være overstået inden for et par kvartaler, det her. At udover det bare var Bed Bath & Beyond, der stod for skud, så var der altså også andre inden for den her sektor af sådan traditionel retail, der havde en lidt dårlig dag. Netop fordi man forventer, okay, hvis det sker for Bed Bath & Beyond, så sker det altså også for andre. Så hvad fortæller det her der om økonomien og om den regnskabssæson, vi går ind i? Jamen netop, at der er altså nogle virksomheder og enkeltaktier, som kommer til at blive presset på de her ting, og hvis tingene viser sig ikke at være midlertidige, viser sig at være vedvarende, som nu markedet begynder at have mere fokus på, så er der altså nogle aktier, til trods for, at de kommer ud med gode regnskaber, som virkelig kommer til at skulle levere rigtig gode regnskaber, for at der skal være tiltro til. Så små fald, det er altså noget, der vil også, altså små fald i regnskabs- og indtjeningen, det er også noget, der vil sætte sig. Hvis vi skal tage så verdens bedste selskab til at have en global forsyningskæde, Nike er rendt ind i det. Jeg ved godt, der er Vietnam-fabrikker, der er lukket på grund af coronakrisen, men verdens bedste til at transportere ting rundt i verden, få ting rundt forsyningskæde til at hænge sammen, et af verdens største forbrugerbrands blev også ramt. Altså, du ved. Så det er bare med til at understrege folk, der skal have transporteret noget rundt omkring i verden og solgt til forbrugerne. Det er jo rigtig mange virksomheder, der skal det, hvis man ikke lige er digital, ikke? Det er også korrekt. Det er også derfor, at vi er lidt mere nervøse måske for den her regnskab. Men hvis man nu ikke lige er investor i hverken Nike eller Bed Bath & Beyond, er det, I vil snakke om her, om at der er mange virksomheder, der kan blive presset i den her regnskabssæson, er det noget, der kan sprede sig til det brede aktiemarked? Hvad siger du, Simon Bjørn? Jeg tror, altså kigger vi bredt på hele aktiemarkedet, så tror jeg sådan set, det kommer til at være en relativt god regnskabssæson med en indtjening, der kommer til at slå forventningerne. Ikke lige så højt som sidste kvartal selvfølgelig, men stadig relativt godt i sådan en historisk setting. Pointen er ligesom bare, at investorerne er ikke længere villige til at vende blinde øje til et regnskab, som måske ikke bliver helt lige så godt, som analytikerne havde forventet. Så tror jeg altså, at man kommer til at blive sablet ned, eller kommer til at se fald i sin aktiepris. Og især hvis man kommer til at stå og pege på de her midlertidige effekter som forklaring, det tror jeg ikke, investorerne gider høre. Og hvad har I så gjort i Nordea for at forberede jer på en regnskabssæson, der kan måske blive lidt mere usikker, end vi har været vant til resten af 2021? Jamen, hvis man er bekymret for virksomheder, som ikke kommer til at klare sig godt, hvor indtjeningsmomentumet måske er lidt faldende, så synes jeg, man skal gå over i en anden grøft, og så gå over til noget, som går op i kvalitet, simpelthen går til nogle aktier, som har et godt indtjeningsmomentum, altså hvor analytikerne bliver ved med at opjustere de her regnskaber, som har noget prisningskraft, altså den her stigning, som kommer i inputpriserne, som Michael også snakker om, den har de altså mulighed for at sende videre til forbrugerne. Og der synes jeg særligt, at man skal kigge imod IT-sektoren. Det kunne være de her store kendisser som Microsoft og Apple, der har en dominerende stilling på deres marked, ikke? Og som har nogle relativt gode marginer, og ligger i en god position til at kunne levere nogle gode regnskaber. Og du er faktisk så glad for IT-sektoren lige nu, at Nordea gik overvægt i fredags på IT-sektoren. Korrekt. Og det er jo selvom de har jo klaret sig godt det sidste år, siden vi kom ud af coronakrisen. Ja, selvom de har klaret sig godt. Ja, selvom de har gået så godt, klaret sig godt, så tænker du, de ikke vil være for dyrt prissat. Nej, nej. Hvis der er en faktor, man kan regne med i en investering, så er det momentumsfaktoren, ikke? Nej, så det er vi relativt trygge ved. Bare fordi de har klaret sig godt, behøver sikkert, at de kommer til at klare sig dårligt. Det har vi jo 10 års erfaring fra siden finanskrisen. Og så og det er jo fordi, det er fuldt af indtjeningsvækst. Det er det. Altså, og Q2 var jo bare accelererende, og alt tyder på, at Q3 er også accelererende i den digitale omstilling, ikke? Dit problem er her, altså du undgår jo den fysiske verden, det er tip nummer et her. Undgå den fysiske verden. Tip nummer to, det er, prøv lige at kigge i dit selskab. Har det meget transport, har det meget råvarer eller energiinput, har det brug for fysiske chips, så er det fint nok, at det kan være, at den er falden, og du vil godt svede det her igennem. Du skal bare vide, at der kommer en risiko for, at der er mange af de her, der er handlet op. Jeg tror ikke, Bed Bath & Beyond, vi skal også lige huske på, at det har været en meme-aktie, du ved. Så der er straffen alt lidt ekstra hård. Der er nogle retail-investorer, det er altså, så det er ikke 22%, vi skal ned alle steder, men du ved. Men det skal du stå igennem med, og det kan du godt vælge at gøre. Men du kan også søge læg det sted, som alle lige nu flygter ud af på grund af stigende renter. Men der er jo ingen tvivl om, at på regnskabsfronten, så har de gjort det kvartal efter kvartal efter kvartal efter kvartal, og den digitale omstilling ser ud til at være accelereret ind i tredje kvartal. Så gå ved, om de ikke også gør det i tredje kvartal. Men nu siger du netop, at Michael, at et af de hovedreglerne er, at vi skal have noget, hvor at vi ikke skal have transporteret noget. Og chips, jeg tænker, den iPhone, jeg render rundt med i lommen, og den iPad, vi har i studiet, der er der chips i. Ja, det er sådan lidt mere avancerede chips måske, end dem, som vi står og mangler rigtig mange af i øjeblikket, som er de lidt mere simple, som kan styre dit vindue op og ned. Derudover så har de her virksomheder, især Apple for eksempel, også en mulighed for at ligesom selv gå ind og styre deres egen produktion og selv levere eller producere de her chips, som de også har sat gang i at lave deres egen ligesom supply line, så de er dækket for det her. Og det er jo noget, der kommer til at måske være en opkostning på kort sigt, men som kommer til at gavne dem på lang sigt. Men det er jo netop interessant, at I når det og så er gået overvægt IT i en periode, hvor, som du lige var inde på kort også, Michael, hvor renterne er begyndt at stige. Og IT-sektoren er jo en af dem, der har været hårdt ramt af stigende renter, fordi de er meget højt prissat, og det er lidt den samme dynamik, vi har oplevet med danske aktier de sidste par uger. Så Simon, du er ikke bekymret for de stigende renter her, vi har set i USA? Nej, det er også vigtigt at påpege, at det skal selvfølgelig være stigende realrenter, der skal være. Og hvad er realrente, så vil I alle sammen? Jamen, så har du den normale rente, og så trækker du inflationen fra. Så du kan godt have stigende renter, hvis inflationen også stiger samtidig, så har du realrenter, der forbliver det samme niveau, ikke? Det er jeg faktisk ikke så bekymret om, og når vi kigger sådan historisk, så selve det, den korrelation eller beta, som man kalder det på finansprog, mellem IT og renterne, det er faktisk ikke så markant som nogle af de andre sektorer, så jeg er ikke så nervøs for det. Og jeg tror, rigtig mange af de her virksomheder, som jeg også nævnte, har mulighed for ligesom at sætte den her omkostning videre og har nogle relativt profitable regnskaber, som investorerne vil være i efterspørg generelt. Så vi har jo set, at de cykliske sektorer har klaret sig godt her i 2021 indtil videre, men jeg tror, at den vending kommer til at ske nu her. Man kommer til at gå efter kvalitet, samtidig med, at økonomien begynder at dale, regnskabsvæksten begynder at dale. Så Michael, der bliver nævnt Microsoft og Apple her i IT-sektoren generelt. Er du enig i det? Ja, hvis du vil løbe i det her tema, så sørg for at løbe op til dem her. Fordi du kan ikke købe generelt teknologi. Du kan ikke købe nogle af mine små sådan, du ved, high-rise. Altså, jeg tror på, at der skal 10-dobbelt på sigt inden for teknologisektoren, fordi det bliver enormt ramt af stigende renter. De her, de leverer det jo med, at de koster noget, men næste kvartal har de vokset det, de er vokset med i indtjening. Så de er ikke så rentefølsomme. Så vi snakker big tech her, vi snakker ikke small tech, min vilde heste, du ved, der skal vinde. De bliver ramt. Altså, det bliver godt i stadigvæk. Så ja, jeg er fuldstændig enig. Og ja, det er jo et paradoks, hvor du måske skal svede, hvis du ved, renterne fortsætter lidt op, eller temaet om stagflation. Hvis det fortsætter, så skal du svede lidt lige indtil vi kommer til regnskaber. Fordi det, de flygter over i, det er jo det, der kommer med dårlige regnskaber, og det du flygter væk fra, altså lige nu investorerne, de kommer med gode regnskaber, så gå ved, om det ikke kan vende stemningen, men man skal lige passe på, det er big tech, der ikke er så rentefølsom, men mine sådan små sådan mindre, du ved, teknologi upcomings, de er relativt hårdt ramt af korreler eller andet. Så jeg er fuldstændig enig i det her, du ved, jeg tror, jeg er bange for, at det her stagflation eller stigende inflation og andre og lavere vækst, ikke? Altså, du ved, det kan fortsætte med at presse renterne lidt op på den korte bane, men til gengæld så tror jeg jo sådan set også, at det er jo fordi, vi er ved at indse, at væksten er på vej ned i gear og ikke bliver så stærk i 2021 og 2022, og hvad vil du så egentlig gerne have? Så vil du gerne have vækstaktier, ikke? Så du ved, jeg har jo her i efteråret, der begynder jeg jo også at, eller du ved, jeg begyndte allerede sådan lidt i foråret, det var måske lige en postgang for tidligt at gå ud af min value, altså du ved, min cykliske eksponering over mod vækst. Det lider jeg lidt under her under de her stigende rentemiljøer, men jeg tror stadigvæk, det er det rigtige at gøre. Og på regnskabsfronten, jamen der er der sikkert nogle af de her cykliske, som undgår de her problemer, ikke, at komme ud som vinder. Nogle vi frygter, det bliver meget værre, men du rammer helt sikkert også ind i nogle, hvor du bare siger, okay, det, der, de manglede sgu lige den her del, det kunne de da godt have warnet lidt om på forhånd, og bliver straffet hårdt, ikke? Så dem slipper du i hvert fald ud af, hvis du vil prøve at lave sådan lidt et altså hvis du skal ligge ind igennem en regnskabssæson og søge vinderne, så er det helt klart i Big Tech, det er sådan set enig i. Men du har sådan lidt modsat pres, indtil de skal aflevere regnskaber, fordi temaet derude er lige nu ikke lige med de her mastodonter nødvendigvis. Og nu kigger jeg bare lige på Apples aktiekurs. De steg 7,5% i år indtil videre, og der er S&P 500, altså det store amerikanske indeks, jo hvad er vi oppe omkring 15% nu. Så Simon, tror du, at vi kan komme for Apple op på niveau med resten af indekset, inden vi går ud af 2021? Ja, det tror jeg godt. Så der ligger altså nogle procent her, man godt kan hente i afkast i årets sidste tre måneder. Men regnskabssæsonen, den starter jo her i løbet af oktober, så jeg tænker, at det måske lidt for sent at købe sig ind i sådan noget som IT-sektoren og Microsoft og Apple. Nej, du har jo haft fordelen af, at vi lige har haft et tema, der gik imod den i hvert fald i en hel uge, ikke? Og det største outflow på ETF-siden og så videre, ikke? Så det vil man måske nok sige, at det her, det er jo, nej, jeg vil sige, det er kommet på forefront af alles mind, eller sådan, altså helt frem i hovedet, det her. Du ved, jeg har snakket om det siden foråret, og troede, at aktiemarkedet skulle korrigere hen over sommeren på det her tema, ikke? Altså, du ved, vores forsyningskæde derude er ikke som den skal være, altså du ved, og nu er det så kommet, så du ved, så det er næppe et tema, der er for sent at flygte fra og søge andre steder, hvis man skal være det, ikke? Fordi det er nærmest sidste uge, det rigtig kom ind i aktiemarkederne, ikke? Så hvis vi kigger lidt længere end regnskabssæsonen, så snakker I begge to om, at der kan være lidt lavere vækst, og der er de altså gode at være inde i, også de her store IT-mastodonter. Ja, præcis, for de kan blive ved med at levere en relativt høj indtjening til trods for, at økonomien begynder at tabe lidt af pusten. Så det er det her kvalitet, som man leder efter, og nu her, hvor vi alle sammen går for den her narrativ, som har været huhej, det går pissegodt i økonomien, vi kommer ud med nye de her PMI-tal og så videre, så bare alting går bare pissegodt. Til nu vi begynder at snakke lidt om de lidt dårlige ting, så tror jeg også, der kommer til at være et flow, som hedder, okay, den økonomiske cyklus er begyndt at blive måske lidt ældre, så lad os gå ud af nogle af de cykliske går i noget af det, der er lidt mere kvalitet, som skal holde, afkastet ved lige, når økonomien begynder at gå dårligt. Og udover kvalitet, så er det jo den digitale omstilling, vi snakker om her, og der er bare ingen tegn på, at den er på vej ned i gear. Altså, du ved, vi har fundet ud af, at i en corona-verden, så kan vi gøre ting rigtig, rigtig smart, og vi kan gøre det meget, meget billigere, og derfor fortsætter den digitale omstilling jo med en enorm hastighed. Så der er ikke noget, der tyder på, at der skal nogen nedgang i de driver, der ligger bag de her selskaber, udover det høj kvalitet, og udover de har jo enorm høj vækst. Selvfølgelig kan den her 30% vækst, som mange af dem ligger med, kan ikke fortsætte, men de er jo heller ikke priset fuldstændig i skyerne, altså du ved, til 30% vækst på sigt, det er måske 20%, ikke? Altså du ved, så prissætningen, jamen det snakker vi jo altid om i perioder, at problemet med de her aktier, lige indtil vi er kommet 2 år længere frem, og de har vokset bundlinjen med 60%, og så er de lige pludselig ikke så dyre mere. Og det tror jeg sådan set, altså jeg har snakket om det længe, jeg er ikke sikker på, at vi kigger ind i the roaring 20's. Jeg tror, 22 bliver relativt afdæmpet, godt nok vækstmæssigt. Vi skal ikke være bange for aktier. Vi skal være lidt bange her på den korte bane for det her inflation, om det kan komme ud af kontrol, samtidig med, at du ved, men jeg tror det ikke. Men faktum er, at jeg tror ikke på, at det er den her cykliske value-aktie, som man nu siger, at alle skal jagte i 10 år. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at vi vender tilbage til normal tilstand, hvor væksten bliver relativt afdæmpet nok til, det er dejligt at ligge i aktier. Men hvis jeg endelig skal vælge noget, så vil jeg vil have vækst. Altså, jeg vil over købe vækst igen. Og nu har vi snakket meget om vækst og value. Kan vi ikke lige få jeres definition på, hvad er en vækstaktie? Det veksler meget, hvem vi har herinde i studiet. Ja. Vil du køre? Jamen altså, vækst er i min optik selskaber, der leverer høj indtjeningsvækst, og har gjort det både historisk og forventet fremadrettet. Altså, du ved, så vækst, det ligger jo meget over i teknologisektoren, og value, det er jo så dem, der er lidt billigt prissatte, men som har lav vækst. Altså, du ved, jeg kan tage en aktie, så kan jeg både placere den i vækst og i value-kategorien, men du ved, generelt set, så kan man sige sådan noget som europæiske aktier, value og amerikanske er vækst, ikke fordi at de er så teknologitunge og så videre. Men altså det er en åndssvag diskussion, ikke? Fordi der er sagtens noget, der kan være value og vækst rimeligt, så det growth at a reasonable price, ikke? Og det er nok der, hvor jeg tror, altså vækst til en rimelig prissætning, og uanset hvor mange gange og de sidste 10 år, vi har kaldt de her tech-giganter for dyre, så ligger de nok i den der kategori, at det er vækst til en rimelig pris. Og hvad med de danske aktier? Altså, det er jo netop nogle af dem, som også har været ret højt prissat, og de har også fået hug de sidste uger. Hvad tænker du om regnskabssæsonen her, Simon, når vi går ind i den for Danmark? Jeg vil være lidt påpasselig med de danske aktier generelt. Vi ligger med en undervægt, de har gjort det et stykke tid nu, på forventning om, at altså, der er en hel del positive nyheder, der er en helt del positiv indtjening, som er priset ind i de her aktier som helhed, ikke? Du køber ind i et indeks, som er meget, meget koncentreret omkring de 10 største. Så du køber ind i noget industri, skråstreg transport, du kommer ind i noget grønne aktier, du køber ind i noget medicinal. Hvis noget af det der falder sammen, jamen, så har du altså en rigtig dårlig investering på dine hænder. Så der skal altså et virkelig godt regnskab til for at retfærdiggøre den her høje prissætning, som vi ser det. Så det kan godt være, at vi snakker om prissætning, måske ikke har så meget betydning i det miljø, vi er i nu, men så vil jeg hellere have eksponeringen i vækstaktier i USA, som alt andet lige er lidt mere diversificeret, hvor du har den her større tech-eksponering, end jeg vil have det i det danske. Er du enig her, Michael? Altså, Simon siger, at i Nordea, der er de undervægtige danske aktier i øjeblikket? Ja, altså generelt set, altså, jeg frygter jo faktisk ikke for vores transportgiganter, fordi de kommer jo igen med godt regnskab, altså Mærsk. Så det er der, vi er jo tunge i. Så er vi tunge i farma. Er vi lidt højt prissat i nogle af medtech-aktierne? Ja, vi begynder faktisk at blive rimelig prissat. Så har vi Novo Nordisk, ikke, som jeg jo igen er kommet godt ned fra den her top af, som jeg tror kommer til at levere, og det gør, at Kroloplads skal have lidt forsyningsproblemer. Så prissætningsmæssigt er vi stadigvæk lidt under pres, enige i det. Regnskabssæson er ikke så nervøs for, fordi at nogle af de her store temaer, som jeg har snakket om, dem er der kun få af de større danske aktier, der egentlig sådan rigtig bliver hårdt ramt af. Ikke? Altså, vi har en stærk pricing power, vi har kvalitet i det danske marked, så jeg er ikke så super bange for den danske regnskabssæson. Jeg er også bare svært ved at finde triggerne, men jeg vil sige, der er måske enkelte aktier, som kunne begynde at se interessant ud, og sådan en som Novo Nordisk, jeg synes, den er faldet lidt tilbage. Ja, der er kommet op i pris, men kom jo nærmest fra, hvad jeg kalder en value-kategori på PE, hvad 20 i forhold til resten af farmsekt. Nu er den priset lidt højere, men de har jo momentum ind i deres forretning. Jeg er sandsynligvis ikke ramt af de her ting. Så sådan overordnet set er jeg ikke så voldsomt bange for danske aktier, for jeg synes, vores meget, meget tunge aktier går uden omkring nogle af de her temaer. Lige nu får vi jo stry i sådan noget som DSV og Mærsk osv., men det er jo mere på temaet om, hvad det kan have påvirkende. Når vi først ser regnskaberne, så er de jo altså positivt påvirket af de her ting. Vi er ikke særlig tung industri. Vi har lidt en medtech, som kan være en lille bitte smule presset af forsyningsproblemer, men ikke ret meget. Og så har vi ikke ret meget tung industri, der hører ind under det her. Så som sådan er jeg ikke voldsomt bange for danske aktier i regnskabssæson, men det er også svært at se trigger, altså du ved, fordi at vi er kørt så stærkt, at du ved, der skal leveres noget på regnskabsfronten, og hvor bliver det egentlig mere leveret hen? Det har jeg måske også lige svært ved at identificere. Der bliver altså masser at holde øje med her de næste par uger, men vi har et par minutter tilbage, og der er noget, vi lige skal nå at vende os, inden jeg slipper jer afsted igen. Og det er gældsloftet i USA, Simon, så vi har snakket lidt om, at vi skulle kigge på, fordi ja. Janet Yellen, der er finansminister derovre, har været ude at sige, de kan simpelthen gå statsbankerot 18. oktober, hvis de ikke får hævet det gældsloft. Ja. Og nu har vi jo haft den snak rigtig mange gange før i USA, at de kan gå statsbankerot, og hver gang, så når de lige 11. timer for lavet en aftale. Ja. Men hvad tænker du den her gang? Er der reelt en risiko for, at verdens største økonomi ender i en statsbankerot? Altså risikoen er der, og hvis der er noget, der er nemt sådan i som strateg eller kommentator på markedet, så er det jo at finde dårlige nyheder, ikke? Og her er altså en relativt stor en af slagsen, for vi snakker altså en negativ spiral, altså bibelske proportioner, hvis man tager det her gældslop og siger, nu er der ikke penge til at betale vores renter. Den amerikanske stat går teknisk konkurs for første gang nogensinde, ikke? Der er ikke penge til at betale understøttelsen, som en ud af hver sjette amerikaner får og lever af, ikke? Så prøv at forestille dig deres forbrug, det ligesom tanker, aktiemarkedet, der tanker, så tanker deres formue op, renterne, der går op, boliglånspriserne, bilpriserne går op, ikke lige pludselig. Der har du altså sådan et forfærdeligt scenarie der. Nu er der en fest, der her i studiet. Nå ja, men du spurgte mig selv jo. Når det så er sagt, så aktiemarkedet, obligationsmarkedet indtil videre i hvert fald, tager det relativt roligt det her, og det vil jeg også anbefale vores lyttere skal gøre. Som du selv siger, så kommer der en der kommer en løsning i 11. time, er jeg helt sikker på. Situationen er lidt speciel i øjeblikket, fordi der også de her to store pakker, der skal stemmes igennem senatet og repræsentanternes hus. Så der bliver sådan lidt leget den der lege kylling imellem de to partier i øjeblikket, og se, hvor tæt man kan komme på afgrundsrand. Men altså, det er en rute, vi har kørt en del gange før. Jeg tror heller ikke, vi kommer til at kunne ud over den her gang. Men de næste to uger bliver afgørende, så hold øje med det. Så en potentiel krise af bibelske proportioner, Michael? Du hører det her meget lav sandsynlighed, og det er det, jeg skal på hver dag. Mig og Anders, vi står op, der er der 10 ting, der kan få jorden til at gå under. Heldigvis så kan vi sætte meget, meget lav sandsynlighed på, at det sker, og derfor kan vi fint gå ind og købe aktier bagefter, ikke? Så det er... Men der er en sandsynlighed. Lige her til sidst, vi har fået et par kommentarer ind, og vi har fået, tror jeg, opklaret, hvad der sker med Nordea-aktien. Den udbetaler dividende i dag, så den gør udbyttet, så den gør S-dividend. Så kan vi få lukket den. Så godt, har vi fået en kommentar om det, vi snakkede om før, Pandora Papers. Der er en lytter, der siger, pas på, I ikke skader en dansk smykkeproducent ved at kalde det Pandora Papers i stedet for Panama Papers. Men de hedder faktisk Pandora Papers. Den her gang Panama Papers ligger nogle år tilbage, og Pandora Papers har intet med den danske smykkeproducent Pandora at gøre, så lad os bare lige få lukket den. Og så er der et spørgsmål fra en lytter, som jeg håber, vi måske lige hurtigt kan nå her, og det er en, der spørger, på min 5-minutters graf er der mange danske selskaber, der har en stor omsætning 5 minutter i lukketid. Det er et markedsteknisk spørgsmål her. Hvad skyldes det? Simon Friis eller Mika... Simon Friis, nu laver jeg en blanding. Det er jo lukkeauktionen, går jeg ud fra, at du kan se der. Ikke? Altså, vi har en lukkeauktion i aktier, hvor alle byder ind, og så de sidste 5 minutters handel, der bliver de matchet, de her. Ikke? Så der ligger jo en relativt stor volumen, hvor du har budt ind i lukkehandel, så du ved, der kan du jo se en stor volumen. Jeg formoder, det er det. Jeg har ikke siddet sådan rigtigt ved et handelsbord, men det er nok forklaring. Det er lukkeauktionen, som jo går 10 minutter i 5, tror jeg, den går i gang. Ja. Og der bliver alle handler matchet, og så ligger der jo en stor klump, der bliver handlet i den periode. Så det er ikke, fordi der sidder nogen og spekulerer i noget der lige op til lukketid? Nej, det kan godt være, der gør det, men det er den her volumen, der bliver handlet igennem til sidst. Så fik vi sendt et godt svar afsted til en lytter derude, så jeg vil sige tusind tak til begge to. Mange tak, Simon, for at komme ind for første gang i Millionærklubben. Du var simpelthen, jeg vil gerne sige en fornøjelse, men nu har du lige præsenteret problemer af bibelske proportioner for os. Men udover det, var det rigtig dejligt at have dig inde og snakke om regnskabssæson og det amerikanske gældslap. Og tusind tak til dig, Michael Friin Jørgensen, som så vanlig en fornøjelse at have dig med, som får dig valgt dig her i Millionærklubben. Det var vores debut. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.